Who is actually in the house? De tre gyldne æbler. Det, der er lidt finurligt ved tidvandstabeller, det er jo, at... Agnes Eurovision, det er sådan en konkurrence, der er fuldstændig holdt uden for politik og alvorlighed, er det ikke det? Det siger de i hvert fald selv hver gang, der sniger sig bare det mindste ind, så slår de meget fast på, at Eurovision det i hvert fald er politisk. Ligesom fodbold og andre sportsgrene er fuldstændig apolitisk. Ah, du kan i hvert fald ikke blande fodbold og sport. Men alligevel, så er det som om, at der er nogle lande, der bliver udelukket, og nogen, der er sure på, hvordan finansen stemmer, og sådan, så det er lidt svært at tro på, at man kan holde politik helt ude af Eurovision. Jeg synes, det er ret tydeligt. Nu er jeg også ret politikinteresseret, og jeg synes jo, at det er helt fantastisk, hvordan den her kæmpe glimmerfest på en eller anden måde også er stor politik i Europa, og at der sker alle mulige ting under den her sangkonkurrence, som jo altså siger meget om den samtid, vi er i nu, og for nogle år siden var det en sang, som spillede lidt ind i hele det her Me Too, som vandt, og der er rigtig meget i forhold til mangfoldighed og LGBT+-rettigheder, og som ligesom sniger sig ind, og det kan jeg sgu egentlig meget godt lide, og så kan det godt være, at arrangøren de siger, at det er politisk, men jeg synes nu alligevel, at man ser lidt... På den gode måde nærmest? Ja, måske. Så... I den her udgave af 12 point, så har vi jo inviteret nogen med, som kan fortælle netop om, hvor meget politik der egentlig er i Eurovision. Ja, og spoiler, der er ret meget. Det er der i hvert fald. Vi har jo verdens bedste Eurovision-fan og tidligere kommentator Ole Tørpholm med, som skal fortælle om nogle af de øjeblikke, hvor at politik helt klart strålede igennem på scenen til Eurovision. Ja, vi kan jo godt sige så meget, at vi i hvert fald kigger på, at så sent som i år, eller kan vi jo bare tage hul på, uden at spoile for meget, så det er meget nærværende i øjeblikket, det her med, at politik ligesom går ind i Eurovision. Men han har også et par mere historiske eksempler med til os. Mm. Ja. Og så skal vi snakke med Hanne Bjørn, som er formand for Danske Melodi Grand Prix Fans.dk. Som også fortæller lidt om, hun har været inde og se rigtig mange shows, og fortæller om, hvordan der er nogle lande, hvor folk simpelthen vender sig om og buer. Og det synes hun egentlig ikke er så fedt. Hun er selv lokalpolitiker og kan egentlig godt lide Eurovision, fordi at det er sådan, alle hepper på alle, men der er lige nogle enkelte lande, som ingen hepper på. Ja, synd for dem. Ja. Og vi har lige en snak mere. Det har vi nemlig. Vi skal snakke med Marik Bang Poulsen, som også er Eurovision-fan og også med i bestyrelsen i Danske Melodi Grand Prix Fans.dk. Og han ved helt vildt meget om også sådan det politiske samspil, og hvordan der er nogle lande, som aldrig giver hinanden stemmer, selvom det her show jo altså er super apolitisk. Og det er altså ikke noget, folk går op i. Der er blevet forsket det her med, hvordan folk stemmer, så det er ikke for sjov, at det har med om Østeuropa stemmer på hinanden og om Norden stemmer på hinanden. Det skal I høre meget mere om senere i programmet. Skal vi ikke bare hoppe ud i det, Agnes? Lad os gøre det. Ja, mit navn det er Rasmus Damsholdt. Jeg hedder Agnes Vest, og det her det er 12 point. 12 point goes to. Nu kan vi sige velkommen til Hanne Bjørn, som er formand for den danske fangruppe MelodiGrandPrixfans.dk, og så er du folketingskandidat og tidligere medlem af Folketinget, og nu er du så medlem af kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune for De Konservative. Velkommen til. Tak for det. Hvad er det fede ved Eurovision? Det er festen og glimret og glitret og sammenholdet, og musikken også. Men det er det hele i en stor kombi. Er det noget, du oplever, at sådan, flere og flere, sådan, nu vil jeg ikke kalde mig selv ung, men i hvert fald yngre medlemmer kommer til, og nye Eurovision-fans kommer til? Eller er det bare noget, sådan, som vi prøver at slå igennem her i programmet, eller hvad tænker du om det? Nej, men der kommer nye medlemmer til, og der kommer i alle aldersgrupper. Lige i øjeblikket, der får vi en hel del nye medlemmer. Og vi får også henvendelser fra forældre til børn, der skal konfirmeres og sige, min søn er helt vild med Eurovision. Kunne I hjælpe os med en idé til, hvad vi kan gøre, eller hvad vi kan give ham, eller noget? Og det er altså ikke sådan en pakke, vi lige har liggende, men det er jo noget, vi nok kommer til at tænke lidt mere over. Det har vi i hvert fald gjort nu, fordi vi vil også gerne svare pænt tilbage og sige, vi kan foreslå jer det her. Er det noget nyt, at der kommer henvendelser på baggrund af nogle 14-årige? Ja, det er det. Det har jeg ikke prøvet før. Men der er kommet nogle stykker her i år, og det er jo ret sjovt. Altså, og man kan sådan mærke, at børnene og de unge der, de synes også, det er rigtig spændende. Har I gjort noget særligt for sådan at målrette jer unge? Nej, det har vi ikke. Skulle I til det? Jamen, det lyder det til. Jamen, det skal vi da nok. Det er faktisk ikke noget, vi har gjort. Vi har målrettet os dem, der interesserer sig for det. Vi har heller ikke ude og punke folk for, at de skal være medlemmer. Det her, det er noget, man er medlem af, hvis man synes, det er fedt, og hvis man synes, det er sjovt. Det er ikke, vi skal ikke have en medlemmer bare for at have medlemmer. Vi skal have nogen, der har lyst til at være medlemmer, fordi at det her, det synes de også er sjovt, og det er deres interesse. Og i vores, blandt vores medlemskare, de er også vildt forskellige. Altså, der er nogen, der mest er til Dansk Melodi Grand Prix, der er nogen, der er mest til Eurovision, så er der nogen, der er til det hele. Det er sådan som mig, jeg elsker det hele. Så er der nogen, der er mega nørdede og har den vildeste kendskab til de små detaljer, og så er der dem igen som mig, som mere til pakken og festen og glimret og glitteret og det hele. Og det er en stor skøn forening af det hele. Kan I mærke sådan, at det er blevet mere populært i jeres forening? At? Eurovision og Melodi Grand Prix? Jamen, vi kan mærke, at også fordi der er kommet flere medlemmer her, så kan vi mærke, at der er en større interesse for det. Og bare det, I laver et program nu, er jo ret interessant, at der ligesom er nogen udefra, som siger, hey, hvad er det egentlig, der foregår der? Så på den måde kan vi godt mærke. For nogle år siden, altså, der var det kitschet at sige, at man godt kunne lide Eurovision eller Melodi Grand Prix. Det er det ikke på samme måde mere. Der kan godt komme sådan en skæv smil, men det er slet ikke kitschet på samme måde, som det var før. Hvad tror du, der er sket? Ja, vi har nok været gode. Jeg tror faktisk, at vi begynder mere at få den der grounded følelse. Altså, at det er faktisk okay, men der er også sket noget med musikken, at den er blevet noget andet, helt klart. Hvordan noget andet? Jamen, altså, Danmarks Radio gør jo rigtig meget ud af at forsøge at skabe noget nyt. Og der skal jeg bare helt til at sige, at der er mange fans, som er meget stærkt utilfredse med det, fordi men, altså, sådan er det jo hver år, at der er altid nogen, der er beklager sig over det. Altså, de vil gerne have, som det var engang? Ja, eller det skal bare være noget andet, eller have det nogle mere kendte kunstnere. I Sverige for eksempel, der er det jo altså store kunstnere, og i Sverige, der er det jo hele familien Sverige, der sidder der, altså, og alle har det inde under huden. Der er det ikke sådan noget, man smiler skævt af, eller der er kitschet. Der er det virkelig et nationalt show. Og det er det ikke i Danmark, men det er det måske ved at blive igen, kan man godt fornemme. Altså, det bliver mere og mere. Men jeg skal bare forstå, hvorfor det er det ved at blive det. Fordi, er det fordi, at sangene, så, som du siger, begynder at blive anderledes, eller er det også viben omkring? Eller hvad er det sådan? Jeg tror, det er viben. Ja, okay. Ja. Jeg tror, nu har det også været X-Factor. Og det er overhovedet ikke X-Factor, det her. Men de er mere professionelle, de er dygtige, og nogle af dem kommer så også fra X-Factor. Jeg tror også, der altså, uden jeg skal gøre mig til en helt stor ekspert på det, jeg tror også, vi har brug for noget at samles om. Og det her, det er sådan noget, vi godt kan samles om, og det er noget, vi kender, det er noget, vi ved, der kommer tilbage. Så i en tid, hvor der er sådan meget, så er det faktisk meget rart nogle gange at have noget, som vi godt kender, og vi vender tilbage til. Og det er også derfor, det provokerer folk. Ej, skal de nu være værter? Eller ej, hvad er det for en lyd, og hvad er det for en melodi? Altså folk kan jo hisse sig helt vildt op, og så skal de alligevel se det næste år og melde sig ind i klubben, ikke? Du siger, du oplevede, at det for nogle år siden var lidt mere kitsch, end det er nu. Hvordan oplevede du det? Jamen, altså, folk de griner af det og synes, ej, skal du sidde og se Grand Prix, og ej, det er der simpelthen for. Altså, var det noget, folk kunne finde på at sige til dig? Ja. Altså, sådan har det. Op igennem 90'erne var det i høj grad sådan. Altså, der sagde man egentlig ikke, men jeg skal egentlig se Grand Prix på lørdag. Bare, jeg kan ikke på lørdag. Ja, men lige præcis. Hvor at nu, der er det jo sådan noget, at der er mange, der skal se. Og jeg skal så se det med mine venner, så jeg kan ikke se dem alle. Nej, hvordan oplever du, at det ligesom er blevet mindre kitsch nu? Jamen det er den, altså folks kommentar til det, eller det er lidt mere, okay, ligesom at det kan være, at du kan lide noget vild rockmusik, som jeg ikke er til, og jeg bare siger, det er fint, det er god fornøjelse. Så der er mere den der, man accepten af, at det er noget, der er der, så det kan godt være, at jeg ikke er vild med det, men det eksisterer. Og nu er du også lokalpolitiker. Mm. Er der nogen sådan, fordi vi vil gerne prøve også sådan lidt at belyse, at der er jo, selvom Eurovision siger, at det er politisk, så er der jo altså trods alt noget politik i det. Yeah. Er der nogen sådan sammenligninger mellem lokalpolitik og Eurovision-politik? Der er nok ikke så meget lokalpolitik, mere landspolitik. Man kan sige, altså Eurovision blev etableret på bagsiden af 2. verdenskrig, og man gerne ville samle Europa, og det skulle være om noget festligt, og det blev det så også med musikken. Der er så stadigvæk nogle konflikter rundt omkring, og nogle lande, der blev udelukket. Men generelt set, så er det jo for at samle os. Og det gør man også. Altså, hvor, når jeg bevæger mig i det politiske liv, så er der jo de der meget hårde kanter, og hvor at man ikke kan lide hinanden. Og det, hvis man går til en fodboldkamp, det plejer også at sammenligne det med, så står man hæpper på et hold, og folk kan blive uvenner over det. Det gør man altså ikke til Eurovision. Når man står i salen der, vi står alle sammen med flag, men det er mere bare for at vise, hvor man er fra. Men når musikken spiller, og de hold, man, eller hold, de kunstnere, man hæpper på, det er fuldstændig lige meget, hvad det er for et land. Fordi det handler om musikken, og om man godt kan lide det, og performance. Og det er noget af det, jeg virkelig godt kan lide ved Eurovision. Og måske også fordi, det er sådan virkelig noget helt andet end det politiske liv, som jeg bevæger mig rundt i. Hvor der er meget mere de der hårdt optegnede. Fordi her kan vi alle sammen lide hinanden, og vi hæpper alle sammen på hinanden. Gør vi også det, at vi konkurrerer også mod hinanden, og vi vil jo gerne slå alle de andre jo. Nej. Nej. Men sådan er det ikke i Eurovision. Selvfølgelig vil vi gerne vinde, og også når nu jeg siger, at folk de klager over, ja, men det er, de må komme op med nogle bedre numre, fordi at nu kommer vi ikke videre. Sådan. Men nej, fordi når vi først er der, og når vi først er afsted, jamen så er vi lige så meget bare en del af det. Og sådan er det, hvis man går rundt der, hvor Eurovision nu er, og Eurovision Village, som det hedder, så er man bare en stor del. Og jeg oplevede, da vi var i Portugal, der var flere gange, og sagde, ej, fantastisk, og danskerne vinder, og fantastisk nummer. Og det der med, at der er nogen, der faktisk kommer og siger, at dit land er godt, og du også oplever det andet. Så der er ikke den der, jo, der er, man vil gerne vinde, og selvfølgelig bliver vi glade, hvis Danmark vinder. Men vi bliver lige så glade, hvis Tyskland vinder, eller nogen andre vinder. Det er det der fællesskab af mangfoldighed. Det er der i høj grad, og der er meget mangfoldighed. Men er der alligevel nogen, som man ikke hæpper på? Ja, der er Rusland. Og altså, nu kommer jeg til at grine, men det er jo ikke engang sjovt. Altså, nu Rusland og Hvide Rusland er ikke med i år, og det er der en grund til, at Rusland er udelukket på grund af Ukraine og Hvide Rusland, fordi at ytringsfriheden ikke fungerer der. Men altså, jeg har oplevet at stå der i salen, hvor at folk de vender ryggen. Når Rusland spillede på scenen, så vendte folk ryggen til, og folk de står og buer. Hvornår var det? Det var i Wien blandt andet i 2015. Og det er ubehageligt. Det er ikke sjovt, når det er sådan, fordi det er jo ikke sådan, det skal være. Og det er også ret sigende, fordi man har lige stået alle sammen og med nærmest hænderne på hinandens skuldre og hæppet og sådan noget, og så lige så vender folk sig om og står og buer. Men det fortæller bare også noget om... Ved du, hvor de boede i 2015? Der var der jo ikke noget krig endnu. Nej, men når vi står dernede i massen foran scenen, alle fans, så er der som regel længst kø til herretoilettet. Og det er, fordi der er rigtig mange homoseksuelle med. Og i Rusland, der er homoseksuelle ikke tilladt, at de ikke vil set. Så det er også et opgør med det, kan man sige. Altså... Og jeg kan ikke lige huske præcis, hvad der var sket dengang, men der var kommet nogle udmeldinger fra Rusland der, som gjorde, at det tager vi afstand fra. Det er jo så også et hårdfilm, der så er for russiske bidrag, er måske, ja. Står måske ikke inden for den russiske storpolitik, men det er jo så en helt anden sag. Ja, de er som regel udpeget. Altså, ja, okay, så det gør de faktisk. Ja. Altså, jeg tror, lige når det gælder Rusland og nogle af de lande der, så er der meget politik i det, og det er rigtig ærgerligt. Men det er også ærgerligt, og du har fuldstændig ret, de kunstnere, der står på scenen, de kan jo ikke gøre for det, og nødvendigvis heller ikke gøre for, at de er udpeget, hvis de er det. Men det er faktisk også det eneste land, hvor jeg rigtig oplever det med, at der er den der virkelig dårlige vibe omkring det, fordi det er der ikke om andre. I virkeligheden er der rigtig meget kærlighed i rummet, når man står ind til sådan et show. Stillede du dig med ryggen til? Nej. Buede du? Nej. Hvorfor ikke? Nej, for det gør man ikke. Jeg er et ordentligt menneske. Altså, det er jeg bare opdraget til. Det gør man ikke. Heller ikke, som man ikke kan lide. Altså, man må anerkende, at folk de har en anden holdning. Og igen, det er jo ikke kunstnernes skyld, at de står og repræsenterer det land. Så det kunne jeg aldrig nogensinde finde på. Men der var for nogen, hvor det er stærkere følelser. Der var heller ikke nogen i min venneflok, der stod og gjorde det. Men der var rigtig, rigtig mange blandt publikum, der gjorde det. Kan du huske, hvad du tænkte, da du sådan så, at folk vendte sig om at bude? Jamen, jeg synes, det er ubehageligt. Altså, jeg står kromatær og synes, det er ubehageligt, fordi jeg føler jo også, at man står i en del af mængden. Og det er ikke rart. Kunne man se det på Ruslands bidrag, at der blev buet, altså dem, der stod på scenen? Nej, jeg synes egentlig, de er meget gode til ligesom at... Men de gør jo noget ved stemningen i salen, og det kan de jo også godt mærke op, at de så er professionelle og spiller videre og gør det, de skal gøre. Altså, det er jo en ting. Men stemningen i salen, det betyder rigtig, rigtig meget, når man står der. Og vinder Ukraine så i år? Det kan da godt se sådan ud, ja. Ikke fordi de har noget godt nummer, for det er da virkelig dårligt. Men der er jo mange, der taler om, at de sikkert får en hel masse sympatistemmer, så de sagtens kunne gå hen og vinde. Og lidt ligesom de vandt i Stockholm der i 2015 med Jamal og sang på grund af Krim. Altså, og det er der, hvor politik så begynder at få en rolle i Eurovision, og det er rigtig ærgerligt, fordi at det er ikke derfor folk, de skal, eller nogle numre, de skal have stemmer. Men kan man adskille sådan et musikprogram, som netop har en masse forskellige lande fra storpolitik? Det er jo det, der var ideen lige fra starten af, og det skulle man gerne stadigvæk kunne. Og det ville være rigtig dejligt, hvis man kunne også fortsætte med det, fordi det er jo egentlig også det, der er det smukke ved det, netop mangfoldigheden, og vi kan være samlet om noget, hvor vi ikke bliver uvenner omkring vores meninger, men mere med vores holdninger, fordi det er jo også sindssygt forskellige numre, der er. Og så kan man jo synes noget om den stil, eller hvad det nu må være. Altså, men der kan man jo sagtens være enig med nogen fra nogle andre lande. Så det vil være rigtig ærgerligt, hvis det begynder at komme dertil, at krig og politisk ufred, det skulle splitte eller skulle ødelægge Eurovision. Men er det ikke også mærkeligt at skulle give 12 point, hvis vi nu sagde, at Rusland var med, og der så bare var flest, der synes, at deres sang den var sindssygt god, og Danmark så sendte 12 point til Rusland nu her? Jo, det ville være vildt mærkeligt, men det gør vi heller ikke. jo, det ville også være vildt mærkeligt, men det bliver man jo nødt til i sådan en situation. Hvis vi synes, det var det absolut bedste nummer, så ville vi også blive nødt til at sende 12 point afsted. Jeg kunne ikke lade mig lige at tænke, skal vi lige prøve at høre Ukraines bidrag? Det synes jeg. Okay, det er Kalush Orchestra. Вона напевне стала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, звідулі. Ніби вони кулі, дуже добре знала. Мене не була обманута, як було дуже втомлена. Kalush Orchestra med Stefania. Altså Ukraines bud i år på en vinder til Eurovision. Det er ikke så meget dig, Hanne, det her. Nej, det kan man ikke sige. Altså en fed lyserød bøllehat, forsangeren retter rundt med. Har du så fundet ud af, hvilke sange du så gerne vil have vinder i år? Ja, og nu stod jeg lige prøver på at finde min top 10 her. Den kan jeg ikke finde. Hvis man lavede en top 10 ud af 40 sange? Der er sådan en... ja, altså jeg har siddet og set alle 40 sange sammen med drengene. Og så har vi arrangeret dem. Og hvad hedder det? Jeg synes, det er meget fint, du har fået det indsnævret til en top 10. Ja. Altså der er jo også nogen, der har lavet deres top 40 allerede. Jamen, jeg kan godt lide Estland og Schweiz. Ja? Også, ja. Og hvis du ligesom skulle vælge en af de to? Så er det Estland. Så er det Estland. Ja. Og jeg kan se, at Rasmussen er i gang med at trykke løs på livet. Men der er mange, der mener, at Italien også godt kunne blive vinder igen i år. Altså, og det er også en virkelig, virkelig smuk sang. Men det ville være vildt, hvis Italien valgte en gang til. Ja. Okay, Estland, det er den der meget country-inspireret. Lige præcis. Ja, det lyder nærmest som sådan en... mega fedt nummer. Hvad hedder det? Det lyder som sådan en gammel western-film. Lige præcis. Ja. Og videoen er også nærmest en gammel western-film. Ja, altså er det det, der tiltaler dig ved den her film? Det der western-tema? Eller den her sang? Ja, jeg kan bare godt lide country-lyden. Altså, jeg er sådan skøn. Og han har en fed stemme. Altså Estlands bud i år. Ja. We promised we would never lose our pride. Your words worth nothing if you lie. We're standing tall, looking up. Our father will be proud, and I'm happy to be working my own ground. We'll be the last ones breathing here. Stefan med Hope. Du sagde det der med, at Hanna, I rangerer også, at du rangerer fra altså 1 til 40. Er det også en ting, at man også skal ligesom rangere nedefra? Ikke? Det er sådan, alle skal ligesom have, det er sådan en ting, at man, det er ikke noget med top 3. Altså, man skal ligesom sørge for, at sådan, det er også vigtigt, hvem der bliver nummer 38 på en test, og nummer 39, ikke? Eller sådan. Ej, man rangerer de første 10. Okay. Man rangerer ikke 40. Der er også nogen, der ryger ud der ved semifinalerne. Oh, ja. Så ville det være ærgerligt at have rangeret dem alle sammen. Og nu skal vi ikke sige tak til Hanna for at være med. Fordi at, det er altså ikke, fordi jeg ikke kan lide den her Stefan her, men vi skal nå at... Var noget Island, vi skulle høre? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, vi skal også gå og høre. Hanne Bjørn, formand for den danske fangruppe MelodiGrandPrixFans.dk og folketingskandidat og tidligere medlem af Folketinget og nu medlem af kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune for de konservative. Tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Nu skal vi se meget nærmere på, hvordan forskellige landes konflikter simpelthen kommer med ind i den her glitterfest. Vi skal blandt andet høre om, hvordan konflikten mellem Armenien og Azerbaijan også kan ses på antallet af point, de to lande de giver til hinanden. Velkommen til Marek Bang Poulsen, som er webkoordinator og bestyrelsesmedlem i Danske MelodiGrandPrixFans.dk. I det her afsnit, så prøver vi at finde ud af, sådan, hvorfor østlandene altid stemmer sammen. Og sådan, prøver at finde ud af, er der alligevel noget politik, der sniger sig ind? Fordi EBU siger jo, at det er et, eller i hvert fald sagt i mange år, at det er et apolitisk show. Ser du det som et apolitisk show? Nej, det gør jeg ikke nødvendigvis. En af grundene til, at man overhovedet oprettede Eurovision Song Contest, det var jo for at forene et Europa, der få år forinden havde bekriget hinanden i 2. verdenskrig. På den måde, så har det jo fra start haft en eller anden form for politisk formål. Men det er klart, at reglerne i hvert fald officielt ikke tillader deltagerne at komme med politiske ytringer på scenen. Og for den sags skyld heller ikke sådan lige uden for scenen, i hvert fald ikke i tilknytning til deres deltagelse. Så på den måde er det et upolitisk arrangement, men man kan ikke undgå, når man har sådan en konkurrence med flere lande involveret, jamen så kan man ikke undgå, at der sniger sig politik ind i det på samme måde, som man heller ikke kan undgå det i sportens verden. Hvordan ser du, at politik ligesom sniger sig ind i den her musikkonkurrence? Et eksempel, det er jo, når vi har to deltagerlande, som er i en eller anden form for diplomatisk konflikt eller decideret krig med hinanden. Og nogle gange så rækker de her konflikter længere bagud end Eurovision. Det er for eksempel i tilfældet med Armenien og Azerbaijan. De to lande har ligget i konflikt med hinanden siden starten af 90'erne. Og da de så kom med i Eurovision Song Contest i midten af nullerne, jamen så har den her konflikt, den er så at sige trådt med dem ind i Eurovision og påvirker også deres deltagelse der. Hvordan kan man se, at den konflikt, de her to lande har, sådan rent politisk, sniger sig ind i Eurovision? Et eksempel, det er jo allerede i 2009, som var det andet år, hvor Azerbaijan var med, hvor der simpelthen efter konkurrencen, der kom det simpelthen frem, at myndighederne i Azerbaijan havde tilbageholdt og afhørt nogle indbyggere på den baggrund, at de havde stemt på Armeniens sang i Eurovision. Myndighederne havde simpelthen kunne identificere alle de personer, der havde stemt på Armenien fra Azerbaijans telefonnet, og så var der flere af dem, der var blevet afhørt af politiet på den baggrund. Og det førte jo så faktisk til, at tv-stationen i Azerbaijan fik en bøde af EBU, som arrangerer Eurovision Song Contest. Så de fandt simpelthen frem til nogle af dem, som ligesom havde sendt sms-stemmer på Armenien, og som var i Azerbaijan? Ja, fordi det var jo upatriotisk og en potentielt sikkerhedstrussel mod den aserbajdsjanske stat. Det var i hvert fald sådan, myndighederne udlagde det. Men det har så nok også fået muligvis den konsekvens, at folk i Aserbajdsjan simpelthen ikke tør stemme på de armenske sange, selvom de skulle have lyst til det. Man kan jo se, når de fulde resultater bliver offentliggjort hvert år, at helt konsekvent, så er Armeniens sang hvert år den, der har fået færrest stemmer af seerne i Aserbajdsjan. Og for den sags skyld også omvendt, at Aserbajdsjans sange konsekvent er dem, der får færre stemmer af de armenske seere. Og ved du, om de også har sådan en fagjury? Jamen, det har alle lande i Eurovision. Alle lande har en fagjury, som jo som udgangspunkt skal forholde sig upartisk til sangene og stemme på baggrund af sangenes musikalske kvaliteter. Men man kunne godt have en mistanke om, at når samtlige jurymedlemmer i de her to lande konsekvent placerer det andet lands sange allersidst på ranglisten, når de rangerer alle sangene, så kunne man godt have en mistanke om, at det ikke nødvendigvis er tilfældet, at de altid dømmer udelukkende ud fra musikalske meritter. Altså det ligner, at den her faglige jury, den altså også bliver påvirket af politik. Der er i hvert fald meget, der tyder på det. Mike Bang Poulsen, bestyrelsesmedlem for den officielle danske fanklub, melodigrandprixfans.dk. Tusind tak, fordi du var med. Jamen, det var så lidt. Nu kan vi sige velkommen til Eurovisions grand old man, Ole Tøpholm. Du er måske den mest kendte Eurovision-entusiast herhjemme, og så er du radiovært og har i mange år kommenteret Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest for Danmarks Radio. Du har også haft dit eget Grand Prix-radioprogram på P5. Velkommen til. Tak skal du have. Hvis vi lige skal kigge lidt på sådan det helt overordnet, fordi det her afsnit, det handler om politik, som på en eller anden måde, selvom de siger, at de er politiske, altid sniger sig ind i Eurovision lidt. Altså, er Eurovision politisk? Officielt er det jo ikke, men problemet, kan man sige, det er på nøjagtig samme måde som i sportens verden, at der bliver altid diskuteret politik på sidelinjen, så det brager. Se bare på hele debatten om VM i Katar, men det er også, når der har været fodboldslutrunder i Rusland eller andre lande, som vi synes er problematiske. Og på samme måde gør det sig tilfældet i Eurovision, der bliver diskuteret politik på sidelinjen. Hvorfor skal det land have lov til at være med, når det land ikke er med, osv. osv. osv. Og selv om det er et vesteuropæisk land som Italien med stolte musiktraditioner, der er værtsnation i år, jamen så bliver der også diskuteret politik i år. Så det er en del af Melodi Grand Prix-kulturen, og den er nok svær at undertrykke. Men ligesom i fodbold for eksempel, når kampen først fløjtes i gang, så er det bolden, man løber efter, og her der er det så sangmikrofonen. Men synes du, det er irriterende, at det fylder så meget? Det politiske? Både ja og nej. Altså, jeg synes, det er ærgerligt, når det overskygger det musikalske, men jeg tror også, det er svært at komme udenom, netop når man har valgt, og det er jeg enig i, at vi skal have så mange lande i Europa med i denne her konkurrence. Altså, jeg kan jo huske, dengang jeg var ung i 90'erne, der åbnede man jo netop for, at de østeuropæiske lande kunne komme med i Melodi Grand Prix, og der var ramaskrig både i Danmarks Radio og også mange andre steder over. Hvad skulle en masse nye lande nu i det her gode gamle show, som vi havde været med til at bygge op lige siden 50'erne? Men der har altså været en ambition om, at Melodi Grand Prix og Eurovision, det skulle være for hele Europa, øst, vest, nord og syd, og den tanke kan jeg rigtig godt lide. Men så er det jo klart, at så kommer der også nogle politiske debatter ind imellem. Og nu siger du det her med, når bolden så først ruller, så er det ikke politisk, men er det helt rigtigt? For nogle gange kan det godt blive lidt politisk, selvom bolden ruller, kan det ikke det? Jo, altså, men der er jo for eksempel stramme regler omkring, hvad må der være i en sangtekst. Altså, man må gerne tage fat i aktuelle politiske budskaber og synge om det. For nogle år siden vandt Israel for eksempel med en sang, der var koblet op på hele MeToo-bevægelsen, der var stor på det tidspunkt i det store udland. Og der kan også være nogle strømninger, da Berlinmuren væltede i 89, der var der masser af Europasange med i 1990. Så på den måde må man godt tage fat i aktuelle politiske temaer at bringe ind på en Eurovision-scene. Der, hvor det bliver problematisk, og det, der er forbudt, jamen det er nærmest, hvis vi sådan i danske forhold går ind og bliver partipolitiske. Altså, hvis vi lavede en hyldesang til Mette Frederiksen, eller en hyldesang til EU's forsvarssamarbejde. Det vil være problematisk, og det vil ikke være efter reglerne. Okay, så det der skillelinjen er, hvis man begynder at blive for konkret i sin... Ja, altså vi har faktisk to eksempler i Dansk Melodi Grand Prix. Jakob Haugaard i 1999, han stillede op med en sang, der hed 3 gange euro. Og det var året før, vi skulle til afstemning om, hvorvidt vi skulle have euro eller have kroner fortsat herhjemme. Og han sang de der 3 gange euro som 3 gange euro, altså ØV. Og det blev faktisk opfattet som et partsindlæg i den aktuelle politiske debat. Og i 89, der var der også en sang, der hed Nu er jeg blot en stemme. Der var skrevet en mand, der hed Arne Würkler, og han sad i Europa, eller han var faktisk kandidat til Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EF, som det hed på daværende tidspunkt. Og den sang, det var et direkte indlæg og et indspark i den europapolitiske debat i Danmark. Der var ingen debat om det, men når man hører det i dag, så er det at gå lige lidt over stregen. Okay. Kan man se den her, sådan, nu snakker vi lidt storpolitik, kan man se den i det mønster i forhold til, sådan, hvordan vi stemmer på hinanden landene ind imellem? Altså det er jo en anklage, kan man kalde det, jeg ofte hører. Det er, alle de der østlande, hvad skal de i Grand Prix? Fordi de laver jo ikke andet at stemme på hinanden, på kryds og på tværs. Og på den ene side, så er det fuldstændig rigtigt. Altså vi har jo set masser af gange, Azerbaijan, de giver Rusland 12 point, og Hvide Rusland giver Rusland 12, og Rusland har så også givet Ukraine, da de var sådan nogenlunde på talefod med hinanden 12 osv. osv. osv. Og det er da rigtigt, at det gør de, men det gør vi Gud hjælp med os i vores del af Europa, og det tror jeg ikke handler om politik. Det handler mere om, hvilken kultur man tilhører, og hvilken musikalsk forståelse man har. Altså når vi her fra dansk side gang på gang stemmer på Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, så er det jo fordi, at vi rent musikalsk er opdraget til den lyd og den musikkultur, som de lande har, især svenskerne. Og der kan de jo med ret i Østeuropa sige, jamen hvis der er nogen, der er politiske, så er det de nordiske lande, for I laver jo ikke andet at stemme på hinanden. Og så kan vi skyde skylden på hinanden på det argument med det. Jeg tror dybest set, det handler netop om kultur, fordi at den måde, du producerer et pophit på i Ukraine, Azerbaijan eller Rusland, er bare anderledes end den lyd, vi har her i de nordiske lande. Synes du, sammensætningen af lande nu er den rigtige i forhold til, hvad der burde være med i Eurovision, hvis man kan sige det sådan? Altså, jeg kunne da godt tænke mig, at der var... Nu er der jo to lande, der er smidt ud i øjeblikket. Det kan være, at vi kommer tilbage til det. Men ellers så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at der var så mange lande med som muligt. Altså, vi mangler et stolt, gammelt Grand Prix-land, som Luxembourg for eksempel, der er et af de mest vindende lande. De har ikke været med siden 90'erne. Hvor er de henne? Jamen, de har bare mistet interessen for Melodi Grand Prix og meldt sig ud. Så mangler vi også et land som Tyrkiet. Tyrkiet har ikke været med i 10 år, og der er Melodi Grand Prix så blevet brugt i den interne kulturkamp i Tyrkiet under præsident Erdogans styre. Han mener ikke, at Eurovision har de værdier og de familieværdier især, som skal være rammende om et moderne Tyrkiet. Og der har faktisk været forhandlinger frem og tilbage igennem det seneste årti om at få Tyrkiet med, men de havde nogle krav om, blandt andet, at Tyrkiet skulle have automatisk deltagelse i finalen, altså ikke skulle i semifinalen. Og så ville de også have fagjurierne afskaffet, for de mente, at det var meget bedre, at det bare var telefonstemmer. Så de stillede simpelthen en krav? Ja, og der er det jo klart, at tyrkerne tænker sådan, fordi der er jo store tyrkiske mindretal, for eksempel i Tyskland og Holland og Belgien, og der er jo også herhjemme og i flere andre lande. Og så satser de jo på, at de på den måde kan mobilisere en hel masse med tyrkisk baggrund til at stemme på dem i telefonafstemningen. For det har vi set i de år, hvor der netop var ren telefonafstemning. Der fik Tyrkiet faktisk flere år i træk 12 point fra Tyskland. Men de forhandlinger førte ikke til noget, og nu har Tyrkiet helt opgivet det Eurovision-projekt. Så på den måde er der flere lande, der enten har været med i Melodi Grand Prix, eller som endnu ikke har været det, som jeg godt kunne tænke mig at komme med. Nu nævnte du lige det her med fagjurierne. Ja. Det er jo også noget, som bliver skældt ret meget ud på. Altså hvorfor er det, vi ikke bare selv kan stemme om, hvem der skal vinde? Hvad laver de fagjurier i Eurovision? De skal netop give en bredere bedømmelse af alle sangene, end det, som seerne kan. Fordi når man som seer sidder og ser Melodi Grand Prix, så stemmer man kun på sine vinder. Det vil sige, hvis du synes, Tyskland skal vinde, så er det Tyskland, der får din stemme på telefonen. Eller hvis det er svenskerne, så er det Sverige. Du forholder dig ikke til, hvem du mener bør være nummer 2, eller 18, eller 22. Det gør en fagjury. Fagjuryen, de skal ind og vurdere, alle sangene, lave en prioriteret rækkefølge, hvem bør være nummer 1 og hvem bør være nummer 25. På den måde, så får du en meget bredere bedømmelse, og de kigger også rent musikalsk ud fra nogle andre parametre, end seerne nødvendigvis gør. Der kan jo også være mange forskelligheder rundt om i de danske hjem omkring, hvem der bør have 12 og hvem der ikke bør have nogen point. Så det er simpelthen for at give en bredere musikalsk bedømmelse. Det er ret hårdt det med at skulle sige, det var den dårligste sang i år, og så ellers deroppe af. Ja. Altså lige præcis. Og så har man jo også en forhåbning til, at når der sidder nogle fagfolk, at så kan de se bort fra det der med, hvem der er vores såkaldte venner, og hvem vi kan lide, og hvem vi ikke kan lide politisk, men at de vurderer sangene og ikke tager udgangspunkt i nabostemmeri. Og det er det, der var målet med det, og det var derfor, det blev indført i slutnullerne, simpelthen fordi der gik for meget nabostemmeri i den. Men så det her med, at sådan Østblokken altid stemmer på hinanden, det var simpelthen det, man prøvede ligesom at komme til livs med de her fagjurier? Ja, og det lykkedes også. Altså der er i den grad i forhold til nullerne sat en prop i hullet med hensyn til, hvor meget østlandene vinder. Altså det er jo faktisk ikke ret tit. Det sker Aserbajdsjan vandt for 10 år siden i 2012, og så Ukraine vandt i 2016. Det var jo det. Resten af gangene, der har det været østlande. Svenskerne har vundet 2 gange. Danmark har vundet en enkelt gang. Altså, de nordiske lande klarer sig rigtig, rigtig flot. Og fagjurierne, det kan vi blandt andet takke dem for. Mm. Og det her med, at man ligesom altid stemmer på sine naboer. Ja. Måske er det bare mig, der ligesom synes, at vi ikke får nok 12-taller. Men er det ligesom om, at Sverige og Norge er stoppet med at give os topkarakterer? Jo, men der tror jeg også bare, at vi må erkende, at hvis der er nogen, der er en stor magt inden for musikindustrien, så er det svenskerne. Altså, uanset hvilken musikradiostation du lytter til her i landet, om det er kommerciel eller public service, hvis man ikke måtte spille svensk produceret musik, så vil man have et problem som musikchef, fordi svensk produceret musik fylder rigtig, rigtig meget i vores ører her i landet. Så derfor der tror jeg, det er meget naturligt, at vi som udgangspunkt altid stemmer på dem. Og hvorimod i Sverige, på svensk kommerciel radio især, og også på svensk public service radio, jamen der overlever man da fint, hvis man fik forbud mod at spille dansk musik, fordi der fylder Danmark ikke ret meget. Jo, der er der en Rasmus Seebach, og der er flere andre, Sanne Salmonsen og flere andre, der gennem årtier har hittet, men samlet set er der jo faktisk ikke ret mange danske kunstnere, der hitter i Sverige, og slet ikke på dansk. Så på den måde, der tror jeg, det er meget naturligt. Desværre. Ja, det kan man sige, men altså, ret skal også være ret, når vi så har et hit, så skal de nok stemme på os. Og der har vi bare en anden lyd. Svenskerne er mere poppet, end vi er. Vi er mere rocket. Hvis vi skal, fordi du nævnte før det her med, at der ligesom var 2 lande, der var ekskluderet. Mm. Kan du ikke lige fortælle om, hvad det er for nogle lande, og hvorfor de er ekskluderet? Jamen, sidste år, der blev Belarus, det vi også kalder Hviderusland, smidt ud af konkurrencen. Og det er fordi, at der var simpelthen en for tæt forbindelse mellem de sange, de har sendt afsted til Eurovision, og så regeringen, altså præsident Lukashenko, der er meget Grand Prix-glad i Hviderusland. Han har tidligere blandet sig. Han klagede i øvrigt over resultatet i 2013, da Danmark vandt med Emily DeForest, men det var fordi, han mente, at Hviderusland blev snydt for en masse point. Det er så en helt anden historie. Og han har også tidligere kontaktet Hviderussisk Stats-TV omkring, at det måtte da være den forkerte sang, der havde vundet det hviderussiske Grand Prix. Og så blev der en omafstemning, og pludselig var det præsidentens favorit, der blev sendt afsted. Men det er jo så interne forhold i Hviderusland. Men der har jo netop været en masse protester i gaderne over oppositionen ved det seneste valg, hvor Lukashenko jo blev genvalgt. Og den sang, der så blev sendt afsted til Eurovision lige i kølvandet på alle de uroligheder, der var i Hviderusland, det var en sang, der faktisk hånede oppositionen, eller den del af oppositionen, der prøvede at komme til orde. Og som hyldede hele regeringsfløjen, og det gik simpelthen ikke. Og der måtte EBU som hovedarrangør simpelthen gå ind og sige, I må simpelthen vælge en anden sang. Og der blev udvalgt en anden sang, men problemet var det samme. Og til sidst, så måtte man bare erkende, at Hviderussisk TV var kommet derud, hvor det fælles regelsæt inden for vores værdier simpelthen ikke længere var til stede, og derfor blev Hviderusland smidt helt ud af EBU-samarbejdet. Der har Rusland også fået alt for lang snor. Altså, det var jo så først i forbindelse med krigen i Ukraine, at Rusland så fik sparket her i februar måned, ligesom inden for det øvrige kulturliv og alle sportsarrangementer og sådan nogle ting. Der har det jo været fuldstændig mærkeligt, hvis Rusland skulle deltage i år. Så Rusland er ude. Hvide Rusland, skråstreg Belarus, er også ude. Altså, hvor usædvanligt er det, at et land bliver smidt ud af Eurovision? Jamen, det er ikke set andet end de her to tilfælde. Altså, der har været masser af eksempler på lande, der har fået at vide, at de skal rette ind og ændre tekster, fordi der står direkte i reglerne, der må ikke være kompromitterende politiske budskaber, der må heller ikke være kommercielle budskaber. For eksempel har svenskerne også engang fået pålæg om, at de skulle ændre teksten på grund af, at der blev sunget Coca-Cola. Det måtte man ikke. Så det blev ændret til noget hula hula eller et eller andet. Så det er meget usædvanligt, at man går dertil, fordi EBU selv har været interesseret i at få alle de østeuropæiske lande med ind i EBU-samarbejdet, fordi det handler om meget andet end Melodi Grand Prix. Det handler også om et nyhedssamarbejde, det handler om et sportssamarbejde. Og efter jerntæppets fald og kommunismens sammenbrud, der havde man jo et håb om, at mange af de her lande, de skulle opdrages til at de her public service tv og radiostationer, de kunne stå for den demokratiske debat i et samfund, ligesom vi kender herhjemmefra, men det har været meget, meget svært og måske også vanskeligere, end man havde forventet. Og det har blandt andet været tydeligt i Melodi Grand Prix, hvor grænsen mellem, hvad er politisk og hvad er ikke politisk, det har været lidt svært for nogle af de her østlande at se indimellem. Tror du så, at Ukraine har de her reelle vindechancer, som mange snakker om, fordi selvfølgelig på grund af, at det er en god sang, men også på grund af, at man ligesom har lidt sympati med dem. Jeg synes, det er spændende, hvad der sker med Ukraine i år. Altså, jeg har den jo ikke med i toppen. Nej, sådan kvalitetsmæssigt. Ja, altså, ja. Fordi hvis denne her sang havde været med for Polen, for eksempel, så havde den jo ikke haft en jordisk chance for at vinde, så vi slet ikke talt om. Objektivt, eller er det, hvad du synes er en god sang? Det er, hvad jeg synes er en god sang. Ja. Altså, nu, en Melodi Grand Prix-vinder kan jo være mange ting. Du kan tage den italienske rocksang fra sidste år, den står jo i skarp kontrast til det, der har vundet fra Holland og Portugal de senere år, der sådan er gearet helt ned og... Men jeg nægter simpelthen at tro på, at man vil have talt om denne her sang som vinder, hvis den har repræsenteret et andet land. Og på den måde tror jeg, at uanset hvad Ukraine havde stillet op med i år, så var de røget til tops hos bookmakerne. Og det, der jo så er spændende her, det er netop fordi, at det i showet bliver meget klart, hvad mener seerne, hvad mener juryerne. Og vil du så være ked af, hvis det var Ukraine, der vandt? Jamen, hvis det er det, både seere og juryer vil have, altså, så respekterer jeg da det. Jeg synes lidt, det er noget rod, at man lader et land vinde på grund af, at man stemmer efter følelser og ikke efter musikken. Så hvis Ukraine vinder, så tror jeg, det bliver på grund af, at sejren blandt seerne bliver massiv mere, end den bliver massiv blandt juryerne. Jeg kan ikke se farvejuryerne, de stemmer den så højt. Du nævnte, at Rusland har fået for lang snor. Mm. Hvilke andre eksempler har ligesom været, hvor at Rusland har lavet lidt ballade i forhold til Eurovision? Jamen, det er faktisk ikke kun Rusland. Det er hele den tidligere sovjetblok, der sådan provokerer hinanden og driller hinanden med både solister og sangtitler. Altså, da Ukraine scene skulle være Eurovision-vært, det var i 2017. Det var jo så året efter, at Ukraine havde vundet, så valgte russisk tv ikke at afholde et russisk Grand Prix. De udvalgte bare en solist. Og med fuld overlæg og med vilje, der valgte de en solist, der skulle til Kiev og repræsentere Rusland, som jo som udgangspunkt ikke ville kunne få indrejsetilladelse til Ukraine, fordi hun havde optrådt på Krimhalvøen. Og dermed kom i en masse problemer i forhold til de ukrainske indrejseregler. Og i stedet for ukrainsk tv, de bare sagde, det er vi ligeglade med, så hun kommer der bare med, så lod ukrainsk tv sig provokere, og de nægtede at give hende indrejsetilladelse. Og der var en frygtelig ballade på sidelinjen i månederne op til Melodi Grand Prix, og EBU prøvede at gå ind og male, og et af forslagene, det var, jamen så må hun jo blive hjemme og stå på en scene i Moskva, og så må man stille om via en satellitforbindelse, og det vil ukrainsk tv ikke være med til, men det hele blev mere og mere rodet, og det endte jo med, at Rusland de simpelthen blev hjemme, og slet ikke sendt Melodi Grand Prix fra Kiev. Og der var de altså lige gode om det, fordi russisk tv kunne bare have valgt en anden solist. Hvorfor skulle det lige være hende det år, hvor det var i Ukraine? Så er der også et land som Georgien, der det år, hvor Rusland har kun vundet Melodi Grand Prix en enkelt gang, det var 2008, så det foregik i Moskva i 2009. Et stort, flot show betalt af Vladimir Putin og hvem der ellers var med i regeringen på det tidspunkt. Det var lige efter, at russerne havde været inde i Georgien, så Georgisk TV de stillede med en sang, der hed We Don't Wanna Putin. Og det blev jo straks tolket som We Don't Wanna Putin. Og der fik det klagede russisk tv over, så der, og der fik russisk tv faktisk medhold. Så der fik Georgien at vide, at I må gerne være med til Eurovision, men I skal, og I må gerne have den her sang med, I skal bare ændre teksten og titlen. Og det nægtede Georgien, og så blev de væk fra Eurovision i Moskva. Og på den måde, så er der så nogle masse små stridigheder, der kommer op til overfladen i noget så uskyldigt som et underholdnings- og kulturprogram som Eurovision. Har den danske delegation på noget tidspunkt sådan ligesom været taget stilling til noget af det her? Altså man kan jo sige, at de sange, vi sender, er jo altid meget fredelige. Altså hvis vi kan få hjertet til at rime på smerte, så går det altid meget godt for en dansk Grand Prix-vinder. Men den eneste gang, det har netop været, da Ukraine var værtsnation. Første gang i 2005, det var lige efter den orange revolution. Der var også masser af optimisme og lys forude for alle ukrainerne, at nu skulle de være et frit og demokratisk land. Og i den forbindelse, der valgte det danske hold, det var Jakob Sveistrup, der repræsenterede Danmark det år. Hele det danske hold, også korsangere, de stillede sig op i orange sko. Og det kan man gå ind og se det på YouTube efterfølgende. Og det var simpelthen, og det blev godkendt af DR, det var som en støtte til den orange revolution i Ukraine. Altså det var ikke noget, vi sagde højt, kan man sige, men det er sådan den eneste gang, vi i hvert fald visuelt har udtrykt støtte til noget, der kan tolkes politisk. Du sagde det heller ikke højt i kommentarboksen? Jamen, der var jeg ikke kommentator. Nå, okay. Det var altså en stille demonstration. Ja, det er måske sådan en meget dansk måde at gøre det på. Ja. Og EBU sagde ikke noget til, at de alle sammen havde orange sko på? Nej, fordi hvis man har lyst til at have orange sko på, altså skulle det nu være forbudt? Noget, som så faktisk er forbudt, det var, at Island med Hattari, de simpelthen vælger at hive et palæstinensisk flag frem, da Eurovision bliver holdt i Tel Aviv i Israel. Kan du huske, hvordan du reagerer på det her? Jamen, der var ingen, der var i tvivl om, at det her det var en overtrædelse af reglerne, fordi hvis der er noget, der er faktisk en ret hård flagpolitik i Eurovision, hvilke flag man ikke må vælge. Det siger sig selv, at man ikke må komme med et IS-flag, og det er der heller ingen, der gør. Altså islamisk stat. Men så er der også en masse mindretalsflag rundt om i Europa, der også er forbudte. Spanien har for eksempel fået forbudt baskerflaget, altså du ved, fra Katalonien. Og så er der også Israel, der presser meget på for, at de palæstinensiske flag skulle forbydes, og så har Rusland vist også nogle potentielle udbrydere og republikflag, som de også har fået forbudt. Og reglerne er meget, meget klare, det må man ikke. Og den israelske gruppe, eller sludderrøv, den islandske gruppe, fordi det foregik i Israel i Tel Aviv, de er netop meget pro-palæstinensiske, og derfor der havde de lyst til at udtrykke deres støtte og sympati til det palæstinensiske folk. De brugte også prøvedagene dernede, og de par uger, man er afsted til Eurovision, til at besøge palæstinensiske områder i Israel. Forskellige mennesker i kulturlivet mødte de. Og så undervejs i Eurovision, da der så bliver filmet på dem, da de får point, så viser de så det her palæstinensiske flag, som de har smuglet ind gennem deres tøj, fordi når man kommer ind til sådan en Eurovision-arena, så det foregår det ligesom i lufthavnen, eller faktisk hårdere i en lufthavn. Man skal igennem sådan en sikkerhedskontrol, og alt i ens tasker bliver gennemrodet, og man får konfiskeret både det ene og det andet. Man må for eksempel ikke have en flaske champagne med en, har jeg fået konfiskeret, og en deodorant, og der kan være alle mulige ting. Og flag, det må man så heller ikke have ind, medmindre det er, du ved, de officielle flag, som vi gerne må flage med, altså deltagernes flag. Det må man gerne have med, selvfølgelig. Men det flagede de så med, og så blev der straks ballade. Flagene blev straks konfiskeret, det så man så ikke på tv-billederne, og det endte faktisk med, at Islands TV fik en bøde for det. Kan du huske, hvordan reaktionen ligesom var? Du var jo, er det rigtigt husket, at du var dernede? Der? Ja, jeg var kommentator det år. Kan du huske, hvordan reaktionen ligesom var også fra de andre lande, det her med, at Island havde vist det flag? Nå, men altså, man kan jo være enig eller uenig i reglerne, men alle var enige om, at det her det var en klar overtrædelse af reglerne, og man har faktisk ikke set det før. Altså, ved tidligere tider, der har man faktisk, og det har også været Israel, det var i 2000, der er det israelske hold, og det gav en masse ballade internt i Israel. De sluttede med at vifte, efter at de havde været på scenen, med det syriske flag. Og det var fordi, så sluttede de der sang med at råbe peace, og så viftede de med det syriske flag i stedet for det israelske flag. Det gav en masse ballade, men der, på det tidspunkt var der ikke den samme flagpolitik. Så det er noget, der bringer følelser i spil, kan man sige. Og altså, de fleste vil sige, herregud, det var bare et flag. Men flag, det er jo følelser. Og det er det så også for israelerne i det her, på det her område. Og nu hvor vi er ved Israel, hvordan kan det være, at de er med i et europæisk musikprogram? Ja, det har de jo været mange år siden starten af 70'erne. Altså, der er sådan en lige linje mellem, at de også er det i sportens verden. Altså for eksempel kæmper de jo også om at komme med til EM i fodbold, og når de er med i kvalifikationsgrupper til VM i fodbold, så er det jo altid den europæiske gruppe, og det er jo fordi, de ikke har andre lande at lege med. Der har vi ligesom taget dem indenfor i vores del af verden. Hvad var det sidste år? Vi spillede en kvalifikationskamp i Parken mod Israel faktisk, som vi vandt ret suverænt. Det er så en anden snak. Men det er derfor, det er simpelthen på grund af det historiske, og netop fordi de har været med siden starten af 70'erne. Men den debat har også kørt lige siden starten. Hvorfor skal de være med i en europæisk musikkonkurrence? Fordi Eurovision, Euro i Eurovision, det står for European, altså europæisk. Så det bliver der nok ikke enighed om, men man har jo forsøgt at få nogle af Israels naboer med, netop fordi man synes, der skal jo være lige ret for alle. Så Libanon har for eksempel udtrykt ønsker om, de godt kunne tænke sig at være med. De afholdt også et nationalt Melodi Grand Prix i nullerne og fandt en vinder, der skulle afsted. Men da tv-stationen i Libanon så finder ud af, at de ikke må afbryde Eurovision-udsendelsen, når Israels hold er på scenen. Så de kan have fjernet signalet? Ja, de vil simpelthen sende reklamer eller nogle teaser for andre programmer, eller hvad ved jeg, en nyhedsudsendelse. Så vælger de at trække sig, fordi det vil de simpelthen ikke være med til, at der skal være musik på hebraisk på libanesisk tv. Og hvad skete der så? Jamen, så trak Libanon sig. Og på den måde kan man sige, det er ikke Israel, der har smidt nogle af de lande ud, eller forbudt dem, fordi det samme vil jo gælde for Israel. De skal altså også spille sangene fra de andre lande, hvis de vælger at stille op. Og der har også været forhandlinger i flere år om, at det palæstinensiske selvstyreområde skal have lov til at være med i Melodi Grand Prix. Det er det så endnu ikke endt med. På et eller andet tidspunkt kan det være, der sker. Jeg ved det ikke. Men det siger bare noget om, at når man ikke engang kan blive enige om at være med sammen i et underholdningsprogram på tv, der ærligt talt er ret uskyldigt, for det handler bare om musik i 3 minutter, jamen så er der jo lang vej endnu, før man kan opnå fred i den virkelige verden. På den måde så bare afspejler Eurovision lidt virkelighedens verden også. Og, ja. Og nu er du på vej ind i, nu er vi på vej ind i sådan en, hvilke lande er med, og hvilke lande er ikke med. Og der er det jo et helt store, hvad skal man sige, udråbstegn af Australien, som så også har fået lov til at være med. Hvad synes du om det som Eurovision-mand? Det synes jeg er noget pjat. Ja. Og det har jo faktisk intet med politik at gøre, kan man sige, at jeg synes, det er noget pjat. Altså, der er jo også mange, der har noget imod Israel, på grund af, at de er imod alle bosættelserne og den måde, de behandler palæstinenser på og sådan nogle ting. Men med hensyn til Australien, det kan vi slet ikke diskutere. Det er så langt væk fra Europa, som det overhovedet kan komme. Jeg kan godt forstå argumentet, at de har sendt Eurovision siden 80'erne i fjernsynet, og på mange områder, så er de jo ligesom vi er i den europæiske kultur, og de er tilknyttet det britiske kongehus og alt det her. Men at de af den grund skal have lov til at være med i Eurovision, synes jeg måske er lidt for meget, og der skal man måske sætte en stopklods for, hvem der skal have lov til at være med i Melodi Grand Prix. Jeg går ind for Azerbaijan, Georgien, Armenien, at de lander med i Melodi Grand Prix, men jeg synes, det er der omkring grænsen går. Der sætter vi altså grænsen. Mm. Jeg vil bare gerne lige høre, bliver den her scene brugt til sådan en stor politik? Altså er det sådan en stor politisk manege, når vi skal se Eurovision lige om lidt? Nej, altså jeg tror, når det foregår i Italien, altså Italien i sig selv er jo ikke specielt problematisk i forhold til de temaer, vi har talt om her, for eksempel med mellemøstkonflikter og østeuropæiske stridigheder, og sangene kender vi jo nu, og de har jo været under loop, så på den måde, så er der ikke noget, der på den måde kan tolkes politisk, og så alligevel, det er jo det ukrainske bidrag, der er jokeren i alt det her, fordi jeg ved, at det er en sang, der faktisk har stor symbolsk betydning for de ukrainske soldater i øjeblikket. Nu kan jeg ikke selv ukrainsk, jeg har kun set den engelske oversættelse af teksten, og umiddelbart, når man læser den, så er den meget uskyldig, så handler det om en kærlighed mellem en mor og en søn. Og så har man tænkt, om det er da meget sødt og naturligt og alt det her. Men der skal det forstås sådan, at moren det er landet Ukraine, og sønnen det er så den ukrainske soldat. Og på den måde har den stor symbolsk værdi for rigtig mange i Ukraine i øjeblikket. Ole Tøbholm, vi har jo også bedt dig om, fordi det her program skal jo også handle om det her års Eurovision. Vi har bedt dig om at vælge de tre sange fra det her års Eurovision, som du vil give henholdsvis 8, 10 og 12 point til. Kan vi starte med at høre, hvad du gerne vil give 8 point til? Og inden vi kommer til, vi skal spørge, fordi at det virker som om, at... Nej, vi skal have de 8 point, men det er bare fordi, at bare lige for at vide, hvilken sti vi er på, så virker som om, at din subjektive smag faktisk også er dens objektive Eurovision-smag, hvis det giver mening. Altså det, som du vælger nu, er både med hjertet og dem, som bør vinde. Er det rigtigt? Altså forstår du, mener, at det kan også godt være dem, der vinder? Ja, men det er dem, jeg synes fortjener at vinde. Ja, på den måde. Yes. Ja, det er din altså personlige stil, det er bookmakerne spår? Altså jeg synes jo, det altid er sjovt, at der bliver talt så meget om bookmaker i Melodi Grand Prix. Jo, men er det altså, ikke dig, der gør det? Nej, jeg har faktisk forsøgt at dæmme det lidt ned, men det er jo det, alle går ind og tjekker og ser, nu er Danmark faldet 2 pladser siden i går, eller hvad det nu kan være, ikke? Fordi der er jo intet andet, ingen andre begivenheder, hvor man tjekker bookmaker så meget som i Melodi Grand Prix, og på en eller anden måde, så savner man nogle meningsmålinger. Og det er jo fordi, man gør bookmaker til meningsmålingsinstitutter, og der må jeg bare lige understrege, det er det ikke, fordi hvis du går ind og sætter en million på Azerbaijan, jamen så falder oddsene jo på Azerbaijan, det siger sig selv, men deres vinderchance er jo isoleret set ikke blevet bedre i dag, end de var i går. Så derfor der kan det godt irritere mig lidt. Men det er fordi, vi mangler nogle meningsmålingsinstitutter, at så er, altså i Melodi Grand Prix verdenen, så er bookmakerne det tætteste, vi kan komme på det. Men jeg lader mig ikke skele af, hvem bookmakerne har, fordi flere gange, så sker der sker altid, altså et af, hvordan bookmakerne har det, sådan i ugerne og månederne op til et Eurovision, og der har været nationale finaler, eller vi kun har musikvideoer, så sker der altid noget i selve dagene op til finalen. Efter de 2 første semifinaler, så sker der som regel nogle store ryk. Og så først sådan i løbet af lørdagen, så har vi måske en indikation på. Så showdagen. Ja. Nu er vi alligevel ved at udskyde dine 8 point. Nå. Når du har siddet og kommenteret Eurovision, har du så tænkt over, at du sådan kunne påvirke den danske befolkning til, hvad de skulle stemme? Så de stemte på din favorit? Jeg har faktisk ofte blevet beskyldt for, at jeg holder for meget med Sverige. Ja. Og det handler jo blandt andet om, at jeg tager jo altid til de svenske Melodi Grand Prix'er. Det har jo været så sent som i år. Fordi det er jo netop noget helt andet, end det er her i Danmark. I år, det var på Friends Arena, det var 30.000 mennesker, altså deres store fodboldstadion, og som vi har talt om, altså svensk musik er bare noget andet end dansk produceret musik, og på den måde, så min kærlighed til Sverige, jamen den kan da ikke undgå også at komme til udtryk i kommentatorboksen, at jeg lige er lidt mere glad for Sverige, end jeg måske er for Moldova. Og det er der altså nogen, der er blevet stødt over gennem årene, og jeg har det bare sådan, hvis det ikke skal være Danmark, der vinder, så må Sverige være det næstbedste. Så det er simpelthen måske en del af forklaringen på, hvorfor vi har givet så mange 12-taller til Sverige? Nej, det tror jeg ikke, for det var jo også fra før min tid, at det var på den måde, så jeg tænker, at der er mange, der har det sådan. Nu kan vi heller ikke udskyde spændingen mere. 8 point. Hvem vil du give det til i år? Jamen, mine 8 point, de falder til Holland. Ja. Og det, hvorfor det? Jamen, fordi jeg synes, det er en rigtig spændende og nærværende sang, og den blev faktisk fremført på hollandsk. Det er et af de lande, der vælger at stille op på nationalsproget. Det prøvede vi også fra dansk side sidste år. Det gik ikke så godt. Og umiddelbart vil jeg også sige det til, det er ikke til fordel for Holland at synge på eget sprog, men selvom jeg ikke forstår et ord af, hvad hun synger, så fungerer det faktisk ret godt. Jeg kan mærke hende, jeg synes sangen er god, og jeg tror, den kunne få rigtig mange point hos juryerne. Og det, der så er jokeren hos seerne, det er, om det her hollandske sprog, om det så trækker ned. Men Holland, tror jeg, bliver en af dem, der kan overraske positivt på pointtavlen. Det er altså S10. Mm. Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da da da da da da da da da da. Hvad der gør, den her sang, den er så høj på din liste? Jamen, jeg synes, den er rigtig den er rigtig godt opbygget. Altså, jeg kan godt lide, når en sang udvikler sig, at man ikke bare har hørt en helt Grand Prix-sang efter 20 sekunder. Og så kan jeg virkelig godt lide det hollandske sprog. Jeg synes, det lyder mega flot. Og jeg forstår virkelig ikke et ord af, hvad hun synger. Men jeg synes, det er så charmerende. Og jeg kan godt lide hendes stemme. Og jeg kan virkelig godt lide alle de elementer, der er i denne her. Og derfor synes jeg, at Holland fortjener rigtig mange point i år. Den kommer ikke i spil som vinder, men jeg tror, den kan gøre det rigtig, rigtig, rigtig godt. Det er sådan en sang, der på en eller anden måde afspejler, måske mere end det nogle gange gør, hvordan det musik lyder i resten af verden, han har sagt, uden for Eurovision. Ikke? Mm. Altså, det er virkelig en sang, der... Og det er jo det, Melodi Grand Prix blandt andet skal kunne, det er, at man får et indblik i sådan historie eller musikalske tendenser i andre dele af Europa end lige Storbritannien og USA, og hvor vi ellers får vores musik fra. Fedt. Altså S10 med De Dybde. Ja. Så skal vi have din 10 point også. Ja, det er Sverige. Ja. Yeah. Og det er virkelig kvalitet, og jeg vil intet have imod, hvis svenskerne ender med at vinde. Altså Cornelia Jacobs hedder hun, Hold Me Closer. Den helt rigtige vinder af dette års svenske Grand Prix. Jeg er vild med hendes stemme, jeg er vild med melodiens opbygning, jeg er vild med de overgange, der er. Jeg synes, det er endnu et stykke musikalsk håndværk fra svenskerne, som jeg er dybt misundelig over, at vi ikke har haft mulighed for at stemme på i Dansk Melodi Grand Prix i år. Vi tager den lige live fra Friends Arena, som du nævnte før, som altså er der, hvor et finalen står i det her musikfestivalen. Guess all the good things come to an end. So baby, bye bye. Wish you the best. But most of all, I wish that I could love you less. Well, maybe you're right. I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer. Og du var i Sverige og se den her konkurrence? Ja, jeg sad midt for, tæt op på scenen, så det var så fint. Det var den helt altså den rørte mig virkelig, den her. Og den var jo faktisk slet ikke vinder hos det svenske folk. Der blev den kun nummer to. Det var simpelthen på grund af, at de har en international fagjury, og den internationale fagjury i det svenske Grand Prix underkendte, hvad det svenske folk mente, og derfor vandt den. Og du er inde i, var en god idé. Ja, det er det rigtige for svenskerne, fordi de er inde i guldkampen med denne her sang. Du tror, at den kan vinde den her? Jeg tror sagtens, den kunne vinde fagjuryerne. Altså, når vi har fagjurens pointe, så kunne den der sagtens ligge nummer et eller nummer to. Og så afhænger det af, hvor højt ligger Sverige så hos seerne, om de så kan tage den. Fordi vi har set nogle år, at fagjuryerne er mega glade for Sverige. Så nummer 1-2 stykker, og så har seerne Sverige nede som 8-9 stykker eller et eller andet, og så vinder de jo ikke. Men jeg synes, denne her, det er håndværk, og hvis den vinder, så er det fuldt fortjent også. Nu har vi et helt program dedikeret til Sverige, som vi skal have senere, men alligevel, jeg kunne lige godt tænke dig at høre dig, Ole, når du sidder deroppe, er du ikke lidt misundelig på, at det svenske folk får den her Melodifestivalen, og vi ikke har samme, du ved... Jo, fordi det er jo blevet det mest betydningsfulde musikalske show, der er på svensk grund. Altså det er det, der sådan ligesom peger en retning for, hvilke solister og grupper kommer til at røre sig på musikscenen i den kommende sommersæson og på festivalerne og alt det der. Og det ærger mig da, at vi ikke har fået udviklet sådan et koncept herhjemme. Det handler så blandt andet også om, at det foregår over 6 lørdage. Altså, og ligesom vi jo ved fra X-Factor gennem alle de år, det nu er sendt, man får sådan et andet forhold til deltager, når man når det kører sådan over flere uger, når det bare er 2 timer en lørdag aften, og så er det det. Hvorfor tror du, at vi aldrig har lavet sådan et 6 ugers Melodi Grand Prix herhjemme? Altså, vi har forsøgt os med semifinaler i nullerne. Det gjorde vi i 07 og 08, hvor der var 2 semifinaler. Så døde det ligesom ud. Og jeg tror blandt andet, at det skyldes, at konkurrencen for X-Factor, den blev benhård allerede fra starten. Det var jo også, det lå jo også på DR på daværende tidspunkt, og så var X-Factor det store varemærke, man så kunne brande sig på, og det, man virkelig satsede på, det gik så ud over Grand Prix, der så blev spolet tilbage til kun at skulle være en aften. Så det har sådan stået i X-Factor skygge i de der år, og det tror jeg blandt andet var medvirkende til det. Og så vil det også bare være svært, altså du ved, nu er der 28 sange med det svenske Grand Prix. Det vil være meget svært at finde 28 forskellige solister til et dansk Grand Prix. Altså, hvor, hvis det skal være den etablerede musikbranche, der skal med, altså, så skal der simpelthen ske et holdningsskifte hos den etablerede musikbranche, så det ikke bare bliver studerende og andet godt folk, der er med. Med al respekt, så kan det jo være svært bare at finde de 8. Ja, og det er jo en dansk problemstilling. Norge har samme udfordringer, som vi har. Men det havde svenskerne altså også for 20 år siden, fordi før svenskerne de gik i gang med de her delfinaler i 2001, altså indtil 2001, der afholdt svensk TV også Grand Prix på en aften, 10 sange, som vi kender det her hjemme. Programmet og konceptet var slidt, og det trængte til fornyelse, og det var det, man gjorde noget ved efter 2001, fordi det hele var ved at køre fast, og der var ingen, der gad at være med, fordi det kunne ødelægge karrieren, og der var mange ting. Det image og den problematik har de jo så fået vendt fuldstændig i Sverige med det her koncept. Hvad tror du, der skulle til for, at det blev taget mere seriøst herhjemme? Jamen tidligere, der har jeg altid troet, at hvis vi bare kunne vinde igen, altså du ved, så vil det skabe lidt gejst og lidt entusiasme, og så vil alle stjernerne komme helt automatisk. Og vi vandt jo der i 2013, men så skete der ikke rigtig noget. Altså så havde vi Basim året efter, og jeg holder meget Basim, og han gør det rigtig godt og er god til at skrive sange, også til nuværende og gode kunstnere, og han blev nummer 9 på hjemmebane, men så skete der virkelig ikke mere. Altså du ved, så gik vi nærmest lidt tilbage. Så det handler om, og det gælder både DR, det gælder også musikbranchen, at man skal lade være med at have fordomme. Altså fordi jeg ser jo på svensk TV, og det er ikke kun i Grand Prix, det kan også, nu kommer der jo snart en masse sommerprogrammer, synge medprogrammer på svensk TV, hvor du kan tage en eller anden etableret popstjerne eller rockkunstner, der gerne går hånd i hånd med en, der har været med i talentprogram i foråret. Og der er der altså for meget fnid og fnader herhjemme, og for mange fordomme om, hvad er fin musik, og hvad er knap så fin musik. Altså vi skal nedbryde fordommene, genrerne imellem herhjemme. Og, vi prøver, Ole. Ja, og så tror jeg netop også det her med, at der kun var 8 sange med i Dansk Grand Prix, det gør bare, at det er begrænset, hvor meget man kan lege med genrerne. Mm. Altså fordi, der er nogle gange, når man hører, der er masser af år, hvor jeg også har hørt det, der blev indsendt som demo, og man kan sagtens høre, der er nogle perspektiver i det, men det er trods alt begrænset i den færdige produktion, hvor bredt man kan gøre det. Og der, når man har 28 sange, som i Sverige, jamen, så kan man tage mange flere chancer og få mange flere genre med og gøre det meget bredere. Ja. Det synes jeg, man lige bør tage til efterretning her, som den danske musikbranche, og så skal vi... Lars, men ser du også ved at dø af spænding over, hvad Ole Tøbholm synes? Ja, det er nemlig, det er derfor, jeg gerne vil videre. 12 point, Ole. Jamen, jeg synes af hele mit hjerte, at Italien fortjener genvalg, og skal have de 12 point, Mahmoud og Blanco. Årets kærlighedsduet, det er 2 mænd, der synger den. Der er mange, der fortolker det som homoerotisk, men det kan være kærlighed på alle planer. Jeg synes, samspillet mellem deres stemmer er helt perfekt. Opbygningen i sangen er så smuk, som det overhovedet kan være. Briverdi hedder sangen. Det er musikalsk kvalitet og musikalsk håndværk fra Italien på meget, meget højt niveau. Og derfor håber jeg, at for første gang siden 90'erne, der oplever vi, at en nation vinder på hjemmebane. Det er ikke sket siden Irland vandt 3 år i træk. Sådan. Ja, altså lidt af en Mahmoud og Blanco fra den italienske finale her. Privedi. Sognato di volare con te sono bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il sesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Tu con i brividi, a volte non si esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherei per andar via, accetterei anche una bugia e ti vorrei amare ma sbaglio sempre e mi vengono i brividi. Sei il mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vivere. E tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui e mi lasci così, nudo con i brividi. Det er romantisk over det her med, hvis man vinder på hjemmebane. Ja, der er jo ikke ret mange, der har formået at gøre det. Og jeg håber virkelig, at denne her, den vinder. Denne her version, den er jo fra det italienske Melodi Grand Prix, og den er blevet gjort noget kortere til Eurovision, fordi der må sangen jo kun vare 3 minutter, her er den lidt længere. Så den er blevet gjort skarpere i opbygningen og i hele fortællingen til Eurovision, og det klæder den jo ikke. Og jeg synes, den har det hele, hvad der skal til en Eurovision-vinder i 2022. Så hvis der er nogen retfærdighed til, så bliver det enten Italien eller Sverige, der vinder, og jeg har denne her som første prioritet. Sådan. Godt, det er klart tale, det her. Det er til at føle på. Jamen Rasmus, det kan være, at vi allerede nu skal begynde at købe billetter til Italien. Og så har jeg det også bare, Italien har jo simpelthen fået så mange topplaceringer. Altså det var en gåde, at Italien ikke har vundet mere, end tilfældet er. Og hvis der er nogen, eller hvis der er et land, der nogensinde skal slå Irlands rekord fra at vinde 3 år i træk, Irland vandt i 92, 93 og 94, jamen så er det kun Italien, der kan slå den rekord. Sådan. Ej, det ville være lidt smukt. Det kan jeg godt, det vil jeg godt lægge mig i slipstrømmen af. Det var altså Mahmoud og Blanco med Bedividi. Ole Tøbholm, radiovært og Melodi Grand Prix entusiast. Tusind tak, fordi du var med. Det var hyggeligt. Selv tak. Må vi se, om vi kan gøre Eurovision cool igen. Mit navn, det er Rasmus Damsholdt. Og mit navn, det er Agnes Vest, og det her, det var altså alt for 12 point den her gang. Good evening,